Baksidestext. I Vikingaliv presenteras en ny bild av vikingatiden, där mycket ställs på ända. Författarna har bokstavligen ryckt hjälmen av vikingarna och blickat in i deras mentala universum. Aldrig tidigare har så mycket skrivits om både männen och kvinnorna, och sällan med sådan vetenskaplig tyngd. Hur resonerade en nyfrälst viking? Vilken betydelse hade vikingakvinnorna när Amerika skulle koloniseras? Var de vikingatida plundrarna i själva verket legosoldater? Och hur kunde vävstolarna användas som vapen? Vardagsliv blandas med farofyllda upptäcktsresor, vikingatidens mode med krigarens råa tillvaro. Med ett undantag vet vi namnen på de fem vikingar och fem vikingakvinnor som är bokens huvudpersoner. Så nära har ingen varit dem på 1000 år. Vikingaliv sträcker sig från den kände härjaren Harald Hårdråde till den högättade Estrid i Såsta. Läsaren får också bekanta sig med den värld som en handelsresande i valrossbeta rörde sig i, och se hur kvinnorna med sina magiska stavar kunde fylla näten med fisk och skilja älskande åt. Främre fliktext. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett stort antal böcker. Han tilldelades Augustpriset i fackboksklassen för Stora döden år 2000. Kristina Svensson är arkeolog och historiker. Hon var tidigare intendent vid Statens historiska museum och är numera verksam som vetenskapsjournalist. Dedikation. Boken tillägnas två personer som har betytt mycket för oss. Kristinas ljuvliga historiefröken Siv Nordfeldt och Dicks alltid lika historieintresserade mor Clary. Omslagsbilder, stora bilden, Estrids skelett funnet i Täby socken i Uppland, Stockholms läns museum, småbilderna från vänster, detalj från bildsten från Lärbro socken, Gotland, Statens historiska museum, Torshammare, Statens historiska museum, Harald Blåtands dop, detalj från danska Tamdrupaltaret, Danmarks nationalmuseum, Valkyria som går ryttare till mötes, fynd från danska Tissö, Silkesborgs museum, hjälm från Järmundby i Norge, Oldsaksamlingen, Oslo, arabiska silvermynt funna i Sundre, Gotland, Werner Forman, Korbis, Statens historiska museum, Riksantikvarieämbetet och Kungliga myntkabinettet har generöst bidragit med bildmaterial. www.nok.se info.nok.se